wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 września, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Po posiedzeniu Rady Gabinetowej na temat koronawirusa prezydent mówi jasno. To nie jest sytuacja ani dobra, ani łatwa. W serwisie o tym, co ministrowie przekazali głowie państwa. Platforma Obywatelska przymierza się do zmian w kierownictwie. Silvio Berlusconi w szpitalu. Były premier Włoch ma koronawirusa, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najbardziej ucierpiała turystyka i transport, tak mówił prezydent Andrzej Duda po wysłuchaniu informacji od rządu. Ministrowie i premier udali się dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego na Radę Gabinetową. W branży turystycznej bon turystyczny, który wprowadziliśmy nie tak dawno, cieszy się popularnością. Do tej pory 1 000 000 bonów został wydany. Bezrobocie w związku z koronawirusem wzrosło w stosunku do tego, co było wcześniej, ale nie wzrosło bardzo. W ciągu ostatnich 3 miesięcy jest stabilne i wynosi w tej chwili 6,1%. W skali całego kraju bez pracy pozostaje nieco ponad 1 000 000 osób. Prezydent spotkał się z rządem, naradzała się także opozycja. Platforma Obywatelska najpierw zmieni regulamin swojego klubu parlamentarnego, a potem wybierze jego nowego szefa, poinformował po posiedzeniu zarządu rzecznik partii Jan Grabiec. Po przyjęciu zmian w regulaminie możliwe będzie powołanie czy rekonfiguracja władz klubu łącznie z przewodniczącym. Tutaj przewodniczący deklarował, że tylko będą potem odpowiednie warunki epidemiczne, będzie mogło dojść do wyborów nowego szefa klubu. Aktualnie szefem wspólnego klubu PO i koalicyjnych partii jest przewodniczący Platformy Borys Budka. Prokuratura zbada, czy dzieci miały dostęp do farmaceutyków wspomagających zmianę płci. Sprawę opisał tygodnik Solidarność w artykule Zmień sobie płeć, dzieciaku. W ocenie zawiadamiającego z materiału tego wynikać może duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnej sprzedaży środków farmakologicznych małoletnim. Mówiła prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka, a zawiadomienie złożył rzecznik praw dziecka. Wcześniej Mikołaj Pawlak stwierdził w wywiadzie, że takie środki dostawali uczniowie ze szkół w Poznaniu od edukatorów seksualnych. Te informacje zdementowały władze miasta. OMON działał brutalnie, a zwykli milicjanci zgodnie z prawem, opowiadają studenci zatrzymani po protestach na Białorusi. W pierwszych dniach powyborczych demonstracji do aresztu trafiło 7 tysięcy osób. Media obiegły zdjęcia demonstrantów pobitych w aresztach i na posterunkach milicji. Ze strony OMON-u był nacisk psychologiczny i fizyczny, ale milicjanci na posterunku postępowali w sposób cywilizowany. Gdy po spisaniu protokołu milicjant odprowadził mnie do celi, podziękowałem mu za takie postępowanie. On powiedział, że postępuje zgodnie z prawem i jest gotów za wszystko odpowiadać. Specjalne jednostki milicji, czyli OMON, podobny do znanego z PRL-u ZOMO, stały się narzędziem władz do pacyfikacji opozycji. Jednak wielu zwykłych milicjantów prowadzi strajk włoski. 84-letni Silvio Berlusconi ma koronawirusowe zapalenie płuc. Dyrekcja szpitala, do którego trafił były premier Włoch, zapewnia jednak, że jego stan nie budzi niepokoju. Silvio Berlusconi jest hospitalizowany w mediolańskim szpitalu San Raffaele. Ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, a jednocześnie lekarz prywatny byłego premiera, profesor Alberto Zangrillo, zapewnił media, że obraz kliniczny pacjenta nie jest niepokojący. Pacjent nie jest intubowany, oddycha samodzielnie. Jestem optymistą na najbliższe dni, podkreślił lekarz. Wcześniej były premier przebywał na kwarantannie w swojej rezydencji w Arcore. Deklarował, że wciąż pracuje i będzie obecny w mediach, wspierając kandydatów swojej partii Forza Italia w nadchodzących wyborach administracyjnych do władz lokalnych. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Wracamy do kraju, bo nad Wisłą kolejarze odnotowali w te wakacje o 1/5 mniej wypadków na torach niż rok temu. Rozmawiał z nimi Aleksander Przoniak. W lipcu i sierpniu doszło do 23 kolizji. W zeszłym roku było ich o 7 więcej. Spadła także liczba ofiar z 16 do 2 w tym roku. Jednym ze sposobów na zminimalizowanie liczby wypadków są tak zwane żółte naklejki umieszczone na przejazdach kolejowo-drogowych. W razie zagrożenia można szybko zawiadomić służby. Jak mówi Marcin Kruszyński z PKP PLK, w czasie wakacji skorzystało z tej możliwości ponad 1000 osób. Zostały wdrożone odpowiednie procedury, które zapobiegły nieszczęśliwym zdarzeniom. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zawisza Czarny do remontu. To flagowy statek Związku Harcerstwa Polskiego. Co trzeba naprawić? O tym Weronika Nadzikiewicz z ZHP.

a mí como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión, no viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. En la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó mi ilusión, viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Le Soledad to jeden w moim przekonaniu z najciekawszych zespołów współczesnej muzyki rozrywkowej Pink Martini. Mam nadzieję, że wkrótce do zobaczenia w naszym kraju na koncertach. Dotarł piękny list pani Moniki z Piotrkowa Trybunalskiego. Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogę również pani prezentować płyty nie z mojej półki. To list, który dotarł z Piotrkowa Trybunalskiego, a ze świata dotarł nowy utwór, jest to piękny duet Melody Gardot i Stinga. We could be a little something, I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little, I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle, I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover, stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-di-da-di-da. Keep it simple as don't call me lover. Stop. little something. The melody I keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. To chyba od dziś, od momentu, kiedy usłyszałem ten utwór w programie, który prowadził Mariusz Owczarek dzisiaj przed południem. Zresztą dziękuję bardzo, bo to niesłychanie miło usłyszeć w samochodzie znajomy głos i muzykę, którą się kocha. Bo była i Metallica, był i... No i właśnie Sting i Melody Gadeon. To jest zapowiedź nowej płyty Melody. Ten pierwszy singiel i już wiem od dzisiejszego południa, że... To będzie mój ukochany utwór na jesień. Jest zatytułowany Little Something. Zestaw utworów i wykonawców na stronach internetowych się pojawi. Gdyby ktoś z Państwa szukał, bo teraz też taki artysta, który rzadko się pojawia. Miałem tę płytę w ręku z 15 lat temu. Nazywa się Bob James. Love James, tak ładnie. Płyta, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, zatytułowana Joyride. No ale zestaw utworów i artystów ukaże się na stronie internetowej. Teraz artystka, wokalistka i pianistka. Byłem na wielu jej koncertach, uwielbiam. No i jeśli przyjedzie jeszcze raz, to na pewno wybiorę się znowu. Diana Krom. Each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. Exactly like you, you make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone, my baby, exactly like you. Diana Krall. No już najpiękniej byłoby, gdyby mógł się odbyć taki koncert, kiedy wystąpiliby w duecie. Proszę sobie wyobrazić takie olbrzymie zapowiedzi tego koncertu. Diana i Rod. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you soared, and you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer, a telephone that rings, a but who is to answer? Or how the ghost of you claims these foolish things remind me of you. Up smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you claims these foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you so near to me. The sigh of midnight trains in empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, the ghost of you claims these foolish things remind me of you. Remind me of you. Remind me of you. Diana Krall wcześniej, a teraz Rod Stewart. Kto wie, być może kiedyś taki koncert nam się przydarzy, bo mimo iż wymyśliłem to tak szybko dziś, 7 minut po godzinie 17, że taki koncert byłby świetny, to nie wiem jak Państwo, ale uważam, że pomysł wcale nie jest taki głupi. Teraz Brian. Chyba go lubię, dlatego że przy okazji prezentacji muzyki z innej półki poprzednim razem też był z nami. Brian Savage.

Bardzo Państwa zapraszam. Teraz też mężczyzna, który jest od wielu lat związany z programem trzecim. Nazywa się Harry Connick Jr. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love her. Like ours could never die. As long as I have you near me, bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Oh, and I love her, and I love her. Harry Connick Jr. to jest piękna płyta z utworami, które zebrał pod hasłem Your Songs. Ale słucham tej płyty od czasu do czasu i wydaje mi się, że równie dobrze ta płyta mogłaby być zatytułowana My Songs, czyli jego utwory. Wybrał sobie te najpiękniejsze, między innymi Just The Way You Are albo Can't Help Falling In Love With You. No i ten, And I Love Her, Harry Connick Jr. Teraz jeszcze jeden mistrz fortepianu, czyli Jamie Callum. After years of expensive education, a car full of books and anticipation, I'm an expert on Shakespeare, and that's a hell of a lot. But the world don't need scholars as much as I thought. Maybe I'll go traveling for a year, finding myself or start a career. Work for the poor, and though I'm hungry for fame, we all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym so I don't get fat, on things more easy with a tight six pack. Who knows the answers? Who do you trust? I can't even separate love from lust. Maybe I'll move back home and pay off my loans. Working 9 to 5, answering phones. Don't make me live for my Friday nights, drinking 8 pints and getting in fights. Something. Maybe I'll just fall in love. That could solve it all. Philosophers say that that's enough. There surely must be more. Love ain't the answer, nor is work. The truth eludes me, so much it hurts. But I'm still having fun, and I guess that's the key. I'm a 20-something, and I'll keep being me. I'm a 20-something. Let me lie in, leave me alone. I'm a 20-something. Jamie Callum. W wolnej chwili, jeśli akurat przypadkiem nie ma nic interesującego w telewizji, warto sięgnąć po jego koncerty zarejestrowane na płytach DVD i zobaczyć, co ten mężczyzna wyprawia podczas spotkań z publicznością na żywo, bo jest to fascynujące. Przy tym zachowuje niesłychaną sprawność wokalną, no i instrumentalną, bo on przy tym wszystkim gra na fortepianie, skacze po tych fortepianach. No, wszystko to wygląda znakomicie. Polecam Państwu Jamie Callum na koncercie. Gdyby nie było nic interesującego w telewizji, a propos telewizji, to jeszcze chcę poprosić kibiców sportowych, by dali znać, o której rozpoczyna się mecz. Dzisiaj polska reprezentacja mierzy się z reprezentacją Holandii, jeśli się nie mylę, i to wszystko w ramach Ligi Narodów. Proszę dać znać, kiedy zaczynają grać, a potem ewentualnie o postępach bramkowych polskiego zespołu. W związku z tym, że dziś trzecia godzina, czyli ostatnia, będzie męska, a otrzymuję od Państwa bardzo wiele przyjemnych listów, dziękuję bardzo. W związku z tym, że ja mówię do Państwa dziś wieczorem, pojawiają się nazwiska artystek, które uwielbiam, kocham i które zwykle prezentuję, między innymi Beth Hart. No to przenieśmy się przynajmniej w piosence do jej rodzinnego miasta, LA Song. Hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And she tried and she tried and she tried and she tried. But nothing's clear in a bar full of flies. So she takes and she takes, she takes and she takes. She understands when she gives it away. She says, man, I gotta get out of this town. Man, I gotta get out of this pain. Man, I gotta get out of this town. Out of this town. She's so ashamed. She know heaven don't want her anyway. She left a note right by the phone. Don't leave.